Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt, og ved min side der sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej. Hej så. Jeg vil også sige velkommen til alle de mange dejlige lyttere, som nu sidder derude. Ja. Og vi vil jo normalt her på det her tidspunkt sige, at vi sender live fra DR-byen. Men det var netop det, vi ikke sagde i introen. Præcis. Og man ved, når vi spiller Jolene med Dusty... Eller med... kom jeg til at sige Dolly. Dusty Springfield. Dolly Peen, ikke? Dolly Peen. Så er det her... This is a studio live recording audio broadcast. Tape for a live audience. Fordi vi sender ikke direkte i dag. Nej, sikkerhedsmæssige årsager. Årsagen er, eller klokken er lige nu, 11.24. 11.23.40. Siger min Omega Speedmaster. Og min Omega professional. Speedmaster professional er enig. Det er sådan, at vi har valgt at bolle vores program i dag. Årsagen er simpelthen, at den polske udenrigsminister gæster DR-byen i dag. Ja. Og klokken er som sagt nu 11, nu er den 11.24. Ja. Og det vi har set, da vi har sat os i vores, det der hedder De Sorte Spejder, Studio B, som er B-studiet, vi sender udenfor igen i dag. Mm. Det kommer som sådan ikke rigtigt til at vedrøre udsendelsen. Ikke andet end, at vi virker, vi bliver mere og mere solbrændte. Lige netop, og kommer til at se fans godt ud, ja, kan man sige. Mere end, vi gør i for, eller? Ja, men også mere end redaktionen, som jo stadig sidder indenfor. Lige netop. Der sker så det, at klokken 15.00 præcis... Ja, ankommer. Der er to årsager til, at vi har valgt at bonde programmet i dag. Den ene årsag er, klokken 15 i dag, der ankommer den polske udenrigsminister med politiskorte og limousiner til DR-byen. Ja. Vi er blevet bedt om at rykke dagens udsendelse. Ja. Kunne vi bonde den, fordi at, han er altså ikke tosset med, at der han kan er ikke live, live i nærheden af, hvor han sender fra. Ja. Eller hvor han befinder sig. Det er nogle, Polen er jo et stort EU-land nu, på vej frem, og vi vil også som et lille land jo godt gøre vores til ikke at skræmme den store polske bjørn. Og det, der så sker, da vi træder ned på i studie B, som jo altså er ved vandkanten, ude foran selve DR-byen, mellem DR-byen og IT-universitetet. Nede i kanalen. Så holder der 15 MC-betjente, altså motorcykelbetjente, og en dejlig flot sort Mercedes fra Copenhagen Limousine Service. Ja, fordi først troede vi, det var en taxa. Det var det ikke. Vi sender hen. Anders, det man kan se, det er... Ja. Er det, der er mange mennesker, der køber en Mercedes brugt i Tyskland eller siger, andre steder. Den har kørt ned i Sydtyskland. Eller køber en frikørt taxa, ikke? Også en god idé. Som jo skal køre 2,5 millioner, før den er frikørt. Ja. Det fede ved det, det er, at taxichauffører altid kører pænt. De kører pænt, og meget, meget sjældent, at de jogger den ned lige efter rødt lys. Og hvis man er heldig, så kan man få en taxa, som har beklædt med sådan noget taxafilm. Så er man sikker på, at man har haft Comedy Zoo eller The Voice TV eller et eller andet andet fedt på bilen. Ikke? Som har været skide godt for lakken i øvrigt også. Yeah. Men det man altid kan se på, at det er en frikørt taxa. Går man lige ind og kigger på instrumenteringen. Ja, er der fire, hvor der har siddet fire stjerneskruer? Yes, det er det. Så er det pakometer der, eller taxameter. Ja, taxameter sidder der. Men der har netop været en prøve på denne ankomst. Korte ankomst og afgang af den polske... udenrigsminister. Hvad hedder han egentlig? Kan man få filosofen, som jo også er i dag, til at stå det op? Det er da egentlig en god idé. Derfor kan vi ikke sende. Den anden ting, årsag til, at vi har valgt at bonde programmet i dag, det er sådan, at om 35 minutter, vores tid, altså klokken 12 på den tid, 34 som vi sender, ikke? Ja. Der er det sådan, at DR's chefredaktion kommer ned og besøger P3, som vi jo tilhører. Med en lavkage og livlig drink. Det er noget sekt. Altså ikke religiøs sekt. Der bliver altså ikke råd til champagne eller... eller decideret sprut. Nej, det er bare en sekt. Sekt er det, man køber nede i Aldi. Fakta eller Aldi, hvis det er. Man kan godt være noget, der bobler, men det må fandme ikke koste. Nej. Det er det, man gør. Og de kommer hvorfor ned, kommer det? Hvad er årsagen? Fordi at P3 i sidste uge over den mange måneder har haft ekstremt gode lyttertal. Ja. Og 2,7 millioner lyttere lyttede med i sidste uge. Ja, det er mange. Det er rigtig mange. Det er over halvdelen af befolkningen. Det kan man sige. Ja. Og det vilde er jo ved det. Det er, så ser man jo chefredaktionen, og... Ja, så kan vi jo se... Det går godt. Hvem er de? Ikke? Ja. Så det... Og vi har en hemmelig mikrofon, som vi har lagt ud i redaktionslokalet. Peter Lovs, som er vores tekniker i dag, kan vi være dig til at skrue, vi slukker for det her musik, og så skrue op ude i redaktionslokalet. Altså redaktionslokalet, hvor der, som, ligger, som der, eller, hvor alle P3's ansatte befinder sig. Hvor det sorte spejderstudie A ligger. Uden for det er der et område, som er sådan meget ungdomsagtigt, kreativt. Med noget sækkestol i noget kamuflage. Der er fatboys, og der er fodboldbord, og der er et fadelsanlæg, og et skægt køleskab. Smægt køleskab, rød, frækkert. Rigtig kreativt. Ja, det er det. Det er der. Der ligger sådan også en klump has et eller andet sted. Der har man skruet op for mikrofonen nu, og lad os høre, hvad der sker derude. Nej, det er ikke meget. Det er altså ikke nu, der sker noget. Det er også først om 35 minutter, nu 32 minutter, at folk er tilsagt til at komme og fejre de gode lyttertal. Vi følger med og i vi talerne. Vi håber jo altså, at vi kan følge med i nogle af talerne. Ja, måske, Gud forbyde det, at vi bliver nævnt. Ja, det vidunderlige er jo, at vi har valgt at lægge arbejdet her, sådan så at når det nu sker, at vi ikke bliver nævnt, så kan vi sige... Vi var også på arbejde, vi kunne ikke. Ja. Det var sgu godt. Ved du, hvad det gode er? Ja. Det er, og det er et godt tip til chefer generelt. Ja. Det er, at når en chef skal rose virksomheden, så kan man vælge at rose alle ansatte, eller man kan vælge at så bare tale om alle, som sådan, altså sige, prøv at høre. Der tabte du tråden. Ja, det gør jeg. Det gør jeg da også. Årsagen er ligegyldig. Men det du bruger, når man sidder ude, så kan man simpelthen hilse på sine kollegaer. Ja. Og det var en af dem fra receptionen, der kom der. Okay. Nej, det gode er, Anders, ikke? At, det er, som chef, rose medarbejder, enten alle sammen, eller også hvad? Det bedste er kun at rose alle. Fordi det, folk de tit gør, det er, så siger de, og jeg har prøvet til et møde. Jeg vil godt, nu når jeg holder op som chef her på radioen, rose... Poulsen Breinholt og søn. Jeg vil godt rose checklisten. Jeg vil godt rose godmorgen på tre. Jeg vil godt rose... Det er om søndagen, jo godt rose. Og så bliver alle nævnt, undtagen to. Ja, som man altid glemmer. Og de to, man altid glemmer, der sidder tilbage, de bliver rigtig kede af det. Ja. Der kan man vælge som chef bare at sige, ved du hvad, jeg roser alle, de virker overfladisk. Du er chef, det gør jeg ikke noget alligevel. Nej, kan de bare ved vi. Med at rose dem. Og så går alle derfra glade. I den anden situation, der er det sådan, der er to, der bare sidder tilbage og bliver kede af det. Og det er jo dem, der sidder hjemme i kælderen og strikker på en lille selvmordsbombe på et eller andet tidspunkt. Ikke? Lige netop. Til at spænde rundt om livet. Lige netop. Nå, men vi skal også præsentere. Vi skal præsentere vores medarbejderstab. Ja. Filosofen, Gry, Belovs, Rebecca, hele holdet sidder nu inde i studiet eller Studie A's regi. Og så har vi jo Kasper, vores erhvervspraktikant, som Kasper, vi skal. Og Kasper, det kan da godt være, du lige med. Skulle måske bare lige give dig til kende, hvis du lige stikker mikrofonen hen til Kasper. Ja, men skal vi ikke snakke med, spille et stykke musik? Ja, bare lige, Kasper, bare lige sige dag. Hej Kasper. Dag. Sådan. Sådan. Så spiller vi et stykke musik. Starter Peter Lovs et stykke musik nu, og så er vi tilbage med De Sorte Spejders erhvervspraktikant Kasper, som vi har fået. Kasper, jeg kan allerede nu sige, du bør klippes, unge mand. Ja, men ikke i dag. Nej, nej. Jeg kan en historie om klipning, som vi ryster. Velkommen. Tak. Hvad er det, vi hører her, Anders? Vi hører Delepop musik, fransk. På og det var noget Don't Look Back. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man som altid klikke vores playlister og se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Filosofen glemte i går at sætte det her på, for der spillede vi et andet, der hedder Breathe. Så det er derfor, at der er mange, der har skrevet ind, hvad er det for noget? Hvorhenne? På denne tid af året, der er det jo sådan, at virksomheder rundt omkring i landet oplever, at unge skoleelever skal ud og arbejde i det virkelige erhvervsliv i en uge. Det er det, der hedder erhvervspraktik. Ja. Og så er man så ude i erhvervspraktik i en lille uges tid et sted, og så finder man så ud af, jeg har været i lærer eller i erhvervspraktik. Jeg var sammen med Martin, min gode ven, var vi i 9. klasse, tror jeg. Jeg var i erhvervspraktik i Falk de fleste gange. Falk i Stenøs, dejligt sted at være i praktik i øvrigt. Yeah. Hvor man kører kranbil sammen med Ip, blandt andet. Og nogle af de andre drenge der, ikke? Ip, Brandip. Ja, Brandip, ja. Det er lige en rigtig her. Og det skægge er, at... Ude at se den store sprøjte. Martin og jeg, vi var på et tidspunkt på i erhvervspraktik på maskinstationen, skråstreg havecenteret, skråstreg maskinstationen, DALM i Jørlunde. I Jørlunde, ja. Og... Så Martin, han var først på maskinstationen, og så var jeg så i butikken der de første 3 dage. Og så skulle vi så skifte midt på onsdagen, det fik 2,5-3 dage hver. Og jeg kommer så ud der, og Martin, han er sådan en, han har lige bygget en Postmand Per-bil, blandt andet, i et altså fuldstændig en tro-kopi til sin søn. Han er en mand, der kan noget med hænderne. Det kan jeg ikke. Og det interessante er så, at... Men du kan noget med albuerne, som ja, jeg aldrig nogensinde havde troet, man kunne rent menneskeligt. Og så kommer jeg så... jeg skal ud der midt på dagen, onsdag efter frokost, ud ja. I maskinstationens værksted, ja. Hvor Martin jo er gået og lavet traktorer ude, ikke? Ja. Og han skal ind i butikken og sælge haveskeer og havehandsker osv. Der var jeg ude i 5 minutter, og så fandt jeg ud af... Hvis jeg skal have noget inden for det her fag, så er det butiksdelen, jeg vælger. Ja, altså det kommunikative. Lige netop. Mere det egentlig manuelle. Men Kasper, du er vores erhvervspraktikant i den her uge. Det er. Kasper, hvor gammel er du? Jeg er 15. Ja. Og går I så i 9. Ah, dog ikke. 8. Okay. Okay. Okay. Det var noget med et år, du skulle tage om, jo, ikke? Jo, det var det. Ja. Det var noget mangelundervisning. Og sådan ja. Det var undervisningen, der var mangelfuld. Det var ikke dig, vel? Nej. Jeg blev ikke undervist fra børneklasse til 4. klasse. Og så var der lige en pause, hvor der jeg slet ikke lavede noget. Og holdt så... i en kasse. Der røg du meget has der fra 1. til 4. ikke? Ah. Jeg skal sige, høre en Kasper, inden vi lige ruller haslangen ud. Hvilken skole er du fra? Jeg er fra Lindehøj. Er det, noget kommunalskole? Kommuneskole? Er det ja, det kommune offentligt. Sådan, okay. Anders. Hvad, så er Kasper en af mine drenge. Hvor ligger Lindeholm? Den ligger i Herlev. I Herlev, ja. Bor du ude i Herlev? Det gør jeg. Ja, Herlev er et dejligt sted at bo. Det er fantastisk. Ja. Jeg vil sige, jeg er født i Mørkhøj. Det er meget tæt på Herlev. Okay. Sådan godt. Er det. Ja. Ja, okay. Godt, siger Kasper. Ja, nej, jeg ved ikke, hvor det er. Nej, men det er fandme. Ja, ja. Jeg har selv lidt sådan. Kasper... Må vi sige Kasser? Kasser. Må vi kalde det Kasser? Ja, okay. Kasser, hvad kalder drengene dig? Hvad er dit øgenavn? Oha, det kommer meget ind på, hvor det er, men... Har du et venligt, som ikke er et øgenavn, men et kælder? Altså, jeg bliver kaldt... Nogle kreds bliver faktisk kaldt Lotte. Upsen. Hvorfor? Fordi du har langt hår og ligner en, der hedder Lotte, eller...? Ja, og så på det tidspunkt gik jeg meget sammen med en, der hedder Anders, og han blev så kaldt Anna. Ja, hvad er der blevet en Anders? Eller Anna? Hvad? Hvad er der blevet en Anna? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Han er et sted i Jylland. Sådan går det for mange. Kasper, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Større. Ja. Ej, jeg vil gerne lave noget inden for DR. Det er en god idé. Ja. Der er så mange stillinger inden for DR. Altså, lige meget hvad man er interesseret i, kan man altid finde noget. Tror du ikke, det er sådan, Anders? Det er det. Kasper, det er sådan jo, Kasser. Lotte. Anne, når man skal søge erhvervspraktik i Danmarks Radio, hvordan har du så gjort det? Jeg snakkede med min onkel. Hvem er onkel? Det er Jakob Rising, og så snakkede jeg lidt med ham, og så fik jeg lige... Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Så, Jakob Rising, verden fra tidligere lydmand, tror jeg, nej, produktionsassistent på ZTV i gamle dage, og Puls. Ja, og Puls, og vel også en værtstjans på noget BMG, eller hvad hedder det? Ja, og så noget DMS. Amigo, og nu på Gepetto. Ja. Se, det er jo altså måden, onkel man kommer ind i Danmarks Radio på, det er jo, at man skal have en rig onkel Jakob, der er ansat i DR. Ja. Kasper, hvordan har ugen været indtil videre? Hvilke redaktioner Kasser, har du været på? Lotte. Jeg startede med at lave skæg med tal. Og der, jeg tryllede det lidt og sådan. Så dornede jeg den af på Gepettos kontor en dag. Hjemme hos onkel? Ej, op på hans kontor. Okay, ikke, okay. Ikke hjemme hos onkel. Nej, dog. Okay. Og så blev jeg tvunget til at hente noget kaffe og rydde op og sådan noget. Ja. Og det var pisseirriterende, ikke? Ja, meget irriterende. Men det er noget, du skal... Altså, på det er der meget lidt manuelt arbejde. Det er jo noget, de har gjort for at skræmme. Ja, okay. Og så onsdag lavede jeg Lille Nørd, og jeg var ude på 3 kroner, og se dem lege aber og spise kage. Yeah, all in a day's work, ja. Yeah. Vejret var jo godt. Og så i dag, så sidder du her. Der sidder jeg simpelthen i solen sammen med jer. Kasper, hvad laver de andre fra klassen? Hvad er de i praktik som? Der er nogen i børnehave, og så er der en, der står i Fona. Så er der 2.000 på strøget. Hvad for en Fona er det? Nej, det er faktisk Herlev Centers Fona. Fona, ja. Top er det ikke Fona. En, vi kunne ringe til? Og så bare høre, hvordan det går. Ja. Skal vi ringe til ham, eller? Ja, ja. Men Kasper, og hvad så? Hvad er folk ellers? Så var der en, der er ude hos en, som hedder Mette Fly. Upsen. Som for, hun er en kendt designer. Jeg har ikke hørt om hende, men... Mette Fly, hun er det hende, der har lavet det, der hedder Plødebuksen. Det kan godt være. Ja, er det rigtigt? Ja, ja. Kasper, hvis du går op langs byen her, op til hovedindgangen, og så ind til højre, der ligger DR's kiosk. Ja, det venter Anders. Kan vi få dig til at gå op og hente 4 vand? Det kan vi godt. Og du må godt tage noget slik, hvis du vil have noget selv. Yes. Så siger du bare, at det skal være de sorte spejderes regning. Ja. Det gør jeg. Og så noget ballade. Ja, det er der ikke. Ja. Jeg skaffer lidt. Tak skal du have. Tak skal du have. Og det der lightergas, der står der, bare lidt i vejret. Det gør du, når du kommer hjem til Herlev igen, ikke? Jo. Det gør du ikke her. Da jeg var i erhvervspartiet, Anders, det var som champignonsforsøgsavler ude i Tostrup, sammen med min gode ven Ole. Ja. Det var eddermamekedende. Ja. Vi skulle bare lufte med mulden. 5 dage nu. Ej, hvor kedeligt. Ja. Der har Kasser nu her. Tættere kommer han ikke på manuel arbejde, end det, han laver lige nu. Han går heller ikke hurtigt. Han ligner Børge fra Olsenbanden. Hvis der ligner er nogen, der det, godt kunne tænke sig at vide, hvordan Kasper ser ud, så kan vi sige, at det er Børge fra Olsenbanden. Det er Børge fra Olsenbanden. Men rar fyr. Jeg vil sige, nu havde vi jo en praktikant i går. Det var Nikolaj. Ja. Nikolaj var jo 14 år. Top fyr. Og en utrolig rar fyr. Der vil jeg sige, Kasper, han skal leve stærkt. Ja, det skal han altså. Han har jo heller ikke så mange dage til at gøre sine hoser grønne i. Han er her kun i dag. Og det gode ved at lave sådan en konkurrence mellem de unge, det er, at de bliver skarpe, og når de kommer ud i det rigtige samfund, ude i erhvervslivet, så ved de, hvilken kamp det er, man skal kæmpe. Sådan er det jo derude. Og det er det bare. Det er bare det. Det er cutthroat. Give dem sådan, som de kræver. Ikke? Og i mellemtiden har jeg fundet ud af, at den polske udenrigsminister, han hedder Sikorski. Ja, Vladimir Sikorski. Radoslav. Ja, kan vi, Peter, bare tænd for musikken ned under her. Fordi så kan vi snakke lidt ind under den. Mm-hmm. Over den hedder det, hvis det ikke. Så vil jeg godt spille det her stykke musik, og så vil jeg gerne sige... Radoslav er et halvt år ældre end mig. At den 22. maj, ja, der sender vi direkte ind for De Sorte Spejders studie af. Yes. Og vi har besøg af ham filuren, der kommer her. Han hedder Sam Sparrow. Han er fantastisk. Ja, han er. Hvad er det, de siger i England? Hvad står jeg ud af det fly og siger, who's hot? Så siger Sam Sparrow. Det kan du regne med. Siger ikke andet. Om et øjeblik, en lille, en lille morsomhed. Yesterday. En lille morsomhed. Oh, der kommer en vits. Og så en programoversigt. Ja. Jo. Så det. Og der er vi lige synge færdig. Bare ikke en god. Han siger det lige igen. Han siger det lige igen. Så siger han igen. Han siger det nu igen. Nu stopper du. Nej, han siger det igen. Hold mund til ham. Nej, han siger det igen. Så tre gange mere. Fire. Sidste gang nu. Han kunne ikke dyse. Sam Sparrow og Black and Gold. Du lytter til De Sorte Spejder. Den 22. maj, der er han direkte i vores program og spiller altså live for dig i radioen, kære lytter. Det er intet mindre end fantastisk. Og vi sidder her udenfor i solen og har... Ja, så... Ja, en kørsel lidt. Det er sådan, at vi har jo Danmarks klogeste lytterskare, der lytter til vores program, og det er vi jo rigtig, rigtig glade for. Stolt over. Og det, der så også gør, når vi har så kloge lytter, som vi har, det er, at mange af dem, de sidder og monitorerer alle fjernsyns- og radiosudsendelser, alle kulturudbud, alle politiske udbud, der findes, tilbud. For at kunne slå ned på, hvis der er nogen, der falder igennem, hvis der er nogen, der gør noget interessant, noget interessevækkende eller noget direkte forkert, og dermed kunne rapportere det til os. Nemlig. Og så i går aftes modtager en sms fra en god ven, som skriver til mig, at i går aftes på DR2, efter den film, de havde sendt, der skete der noget besynderligt. For det er sådan, at speakeren, det der hedder en continuity speaker, hun går ind og laver et oplæg til næste uges film, og så bliver hun nødt til at afbryde sig selv. Og så spørger hun sig selv, hvad skete der, da hun skulle gennemføre det her speak, som det hedder i fagsproget. Det kan vi høre her. Bille August er ikke den eneste dansker, der har arbejdet altså, så kan man forestille sig, at der kører rulletekster. Filmen er færdig. Hvad var det for en film? Jeg ved det ikke, men det tror jeg også, hun siger. Okay. Prøv at høre. Her kommer det. Bille August er ikke den eneste dansker, der har arbejdet professionelt med Le Miserable. Stig Rossen, der slog et kraftspring ind i sin sangkarriere under det danske Melodi Grand Prix i 88, tog senere til London. Her lykkedes det ham at få hovedrollen som den plade Jean Valjean i Alain Boublanc og Claude-Michel Schönbergs musicalopsætning. Skuespilleren Jeffrey Rush, som du lige har set i rollen som Javert, er den røde tråd, når vi på næste onsdag byder dig på John le Carré, thrilleren Skræden fra Panama. Den charmerende, men skrupelløse britiske agent, Andy Osnart, sendes til Panama, hvor han opsøger sin landsmænd. Undskyld mig. Så er jeg klar til at fortsætte. På rollelisten der ses desuden navne som Pierce Brosnan og Jamie Lee Curtis. Det var altså Skrædderen fra Panama på onsdag kl. 20 her på DR2. Hvad er det, hun griner af? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg kan høre, der sker noget i baggrunden, der bliver restet med pose. Prøv lige, jeg kan tror, vi det høre er Kasper igen? Faktisk. Det er os selv, der har... Fordi Kasper, han skulle have et poletbolse. Og det er der vel ondt, Kasper. Ja. Men jeg tror, det er simpelthen Skrædderen fra Panama. Så når man siger det, så kan man ikke lade være med at grine. Det er også sjovt at sige Skrædderen fra Panama. Og først, når man så Kaptajn siger... Kaptajn Byttebos i filmen samme navn. Men når man så siger, Stig Rossen laver et kraftspring, så er det, hun har tænkt, hvem fanden har skrevet det her lort? Det skal jeg sidde og læse op. Det kan jeg simpelthen ikke klare. Får vi Gud ikke særlig meget løn forvejen? Mine damer og herrer, her er De Sorte Spejderes programoversigt. Hva? Anders, det er meget tidligt. Nej, det er faktisk egentlig ikke. Okay. I dag i programmet skal vi introducere selve programmet. Det har vi gjort. Vi skal også snart til at blænde op for den skjulte mikrofon, i vores chefredaktionen er på vej, as we speak. Der er stadig 10 minutter til, at de kommer ned for at sige tillykke med de fine lyttertal til P3. Det er jo sådan, P3 lever jo en lidt, kan man ikke skjult, men dog alligevel diskret tilværelse i DR-familien. Kan man ikke sige det, Anders? Jo, det kan man roligt sige. Det er jo ikke sådan, vi er jo ikke den mest, det er jo ikke den mest udgiftstunge eller mest bemandingstunge af de mange afdelinger i DR. Vi er vel 6 mand eller sådan noget. Ja, og der skal man så lave radio 24 timer i døgnet. Men det gør vi gerne. Ja, naturligvis. Absolut, ikke? Og vi er da kun glade for at se, fordi der er mange chefredaktører i DR. Ja. Og de har kage med. Ja, det er skønt. Så er der dagens ministerrøffel. Det er jo vores redaktion. Anders, jeg ved, vi skal måske snart have et egentlig møde om det her. Det er jo filosofen, vores ræve røde. Ja, det er primært filosofen, som jo er medlem af DKPML. Ja, og jo altså også har op til flere scener i Blekingegadebanden Bøgerne, ja, som nu igen har fundet på noget ræverødt. Så skal regeringen svines til, og i dag der er det Troels Lund Poulsen. I tirsdags var det Lars Løkke, den hædersmand, som pludselig skulle hives igennem, fordi at alle de andre røde medier også havde forsøgt at svine ham til, men så fordi der, han tager på lidt ferie. Går vi da også i rød. Men det skal vi gerne. For at afbalancere det ordentligt, så vil vi da også godt snakke lidt om Britt Bjerregaards dejlige initiativ, Den Røde Skole, ja, hvor hun tale. Jo altså har fuldstændig styr på det her i Københavns Kommune, hvor vi sender fra netop nu. Vælger hun så at kaste sig ud i landspolitik igen? Hun godt. Kan ikke holde pølserne væk. Jeg skal sige, hvis man hører lidt brag i baggrunden, så er det ikke en detonering. Det er Benny Rasmussen og søn fra Gilleleje, der er på vej over den lille bro her med noget, jeg tror, noget ral. Hvor vi sender fra. Hvor vi sender fra. Så skal vi også forbi mælk, eller mælk. Hvad? Debatten raser i øjeblikket. Mælkedebatten raser ind over landet. Er komælk sundt eller usundt? Det er et lille indslag ved Ninka Bernadette Mauritsen, som jo altså har lavet bogen Kernesund Familie. Jeg glæder mig meget til at høre nærmere om det. Vi skal i kulturhjørnet og høre en analyse af Kærgårdens reklame. Det er jo den, hvor de små rundstykker siger sjove ting, som er ordspil over begrebet smør-brød-bolle. Så skal vi have det er oplagt, det kan man sige. Jeg er jo ikke med. Nej. Men det vender vi også. Det er altså ikke. Så skal vi også forbi et forholdsvis nyt indslag i programmet, der er to kopper fra kassen. Ja, i dag skal vi høre to koppernummer. Det ene er Johnny Cash-nummer, og det andet er et Rammstein-nummer. Jeg kan godt sige, det er Johnny Cash, We'll Meet Again. Og så er det Rammsteins udgave af Depeche Mode-nummer, der hedder Stripped. De gør det godt, alle fire. Ja, tak. Og igen, godmorgen Danmark. Hvad er det? Det er noget sjovt for makeover. Det er sjovt med Kenneth. Ja. Og så der er ligesom Kenneth. Og så er der sket noget frygteligt. Det er sådan, at når der er nogle hunde, der dør i vores bekendtskabskreds. Så får de en memorial udsendt. Så får de en homage, en ode her i programmet. Et memorial. Testimonial, kan man sige. Man kan sige, det er lidt ligesom, når man kører i Italien eller i Frankrig. Der, hvor der så står et kors på bjergvejen op mod Val d'Isère, eller op mod Alpe d'Huez, eller Avoyard, eller hvor man nu er på vej op. Det er det samme, vi gør her, bare i hundetema, ikke? Og det er hunden Huni, kan vi godt sige. Ja, og så skal vi spille tillidsbingo i dag også. Oh, yes. Det er et dejligt program. Og så skal vi have noget musik. Hvad er det, vi skal høre, Anders? Nu? Ja. Jamen, det er da faktisk et godt spørgsmål. Bare start det, Peter. Start det da. The Beatles. Nej. Det er Marmalade. Nå, det er Marmalade, og deres udgave er Beatles-nummeret. For man kan ikke købe Beatles på iTunes. Jeg har den. Det er lige meget, vi hører. Fucking Beatles. Vi hører den. Ej, det er altså dejligt nummer, også med Marmalade. Marmalade gør det godt. Ja, det gør de altså. Koster 8 kroner. Det gør de. Vi har et indslag her i programmet, som hedder Børnehjørnet, ja, som jo er et sted, hvor vi læser op af populære børnebøger. Mm. Vi læser dem op, som de er skrevet. Så kan man jo selv tolke som lytter, læser, som tilhører. Hvad synes man egentlig om det? Ja, der har da været tolket meget på det, vi har læst op. Og jeg synes også meget, at det, vi har læst op, har været tolkbart. Lise skal have en lillebror, Potte Lotte, og ikke mindst også Det snorer i min bamse med bamse og kylling. Mm. Der er masser af andre på vej. Men her er en historie for det rigtige liv. Gokkeletten har også været indover. Gokkelette har også været indover. Ja, Gokkeline her. Gokkeline. Hvad hedder den? Gokkeletten? Den hedder Gokkeletten. Bamse og Gokkeletten. Ja, det er det, den hedder. Det gør så godt. Hvad hedder det? Der er en dag, jeg står ude foran DR-byen og nyder et stykke tobak. Ja. Så kommer der en tidligere kollega til os. Hun var med i de allerførste udsendelser, da vi lavede, da P3-nyhederne startede, god gamle dame, Morten Spiegelhauer blandt andet, og hun hedder Anne Vig. Ja. Anne Vig er jo ansat på TV2 News i dag, TV2-nyhederne, som gør at spørge sig selv, hvad lavede hun i DR-byen? Det er en helt anden snak. Jeg tror, hun skal have job på TV, men det er noget andet. Anne Vig kommer så hen, og så siger hun, hej Henrik. Og så bliver du lidt trist. Og så kigger jeg over skulderen og tænker, hvem taler hun med? Ja. Det var så mig. Hun har så troet, jeg var Henrik Poulsen, men hun er jo selvfølgelig ikke klar over, at siden hun stoppede Danmarks Radio, så er Henrik Poulsen begyndt at lave morgenradio sammen med Kanonkongen, og jeg begyndte at lave radio sammen med dig, og også at tabe håret i øvrigt. Og det er da muligt, at Henrik og jeg, vi så ligner hinanden i Anne Vis hoved. Mm-hmm. Men det er sådan set sen udkommende, eller lige den forbindelse vil jeg sige, vi skal stadig huske at udtrykke vores største beundring og for ingen ringere end Mette Østergaard. Mette Østergaard, ja. Som jo er TV2's politiske analytiker og TV2's politiske kommentator. Hvad hedder det? Kommentator? Kommentator. Ja, det er bare... Det er svært. Det er bare... Okay, jeg bliver nødt til at viske, kan jeg lytte. Det er bare... Vi sidder udenfor i det fri og sender, og der kommer bare alle mulige mennesker hen, og jeg tænker, der ser meget underligt ud. Jeg tænker, der ligger der ikke et pædagogikseminarium. Men det er IT-universitet. Hun er inden for IT-universitet, og det er derfor. Der kommer bare en meget sur dame. Så bare sur ud, men det tror jeg ikke, hun var. Tror jeg ikke. Spis sin madpakke. Og hun skifter sin brille ud med en solbrille med styrke. Ja, sådan. Ja, så sidder hun der og spiser madpakke. Ja, vi laver bare det rart, det gør ikke noget. Hun har sin solbrille. Ja. Et solbrille futeral. Ja, der er der. Jeg kan ikke sige væske futeral igen. Futeral. Det går godt ind i futeral. Mette Østergaard. Danmarks bedste kvindelige nyheds... eller politiske... Jamen, det er hun bare. Det var bare det, jeg vil sige. Ja. Godt. Anne Vig siger til mig. Hvad siger hun? Kære Henrik, du skal høre noget. Ja. Jeg har hørt, når I læser op i de der børnebøger. Jeg har hørt en sang med Poul Køller, jeg har spillet for mine børn derhjemme. Som er? Jeg kan ikke høre den mere. Ungerne, jeg kan ikke se den. Jeg kan simpelthen ikke lade dem høre den mere. Den er sjov. Så siger jeg, jamen, kære Anne, det er jo Poul Køller. Det er jo guldet. Så siger hun, det kan man ikke. Man kan simpelthen ikke spille den for sit barn uden at gå i panik. Fordi der er så mange dobbeltheder i den. Kære lytter, vi skal spille den sang nu. Og det er jo som sådan ikke et musikindslag, men det er et programindslag. Det er et segment i De Sorte Spejdere. Ja, og det vil også sige, at måske har man børn i nærheden af radioen nu, så er det altså meget godt lige at gente dem ud i noget ud på midtrabatten ude på vejen, eller et eller andet, så de ikke er i nærheden af højtalerne. Fordi det er altså ikke rart. Ja. Eller, jo, men ikke på den måde. Nej. Nej. Det, man skal gøre nu, det er, at man skal læne sig tilbage. Ja. Så skal man sgu godt op for radioapparatet. Ja, så skal man lukke øjnene. Og så skal man lukke øjnene, og så tænke på alt det, den okay. søde rare, ja. Fred være med ham, Poul Køller synger nu. Og så åbne sindet for, hvad kan det også betyde? Nemlig. Ja. Poul Køller synger nu sangen, ja. Som har titlen ja. Missen. Sådan. Det var godt, vi fik den mis hjem igen. Poul Køller og missen. Ja. Vi tager et stykke rigtig musik. Og det er fordi, uh-huh. CD Anders, ikke? Jo, det skal vi have. Nu skal jeg... Peter, er du sød at sætte den på, som lyder nummeret, som er nummer 6? Så bliver man rigtig glad. Den kommer her. Om et øjeblik stiller vi om til De Sorte Spejderes hemmelige redaktionsmikrofon. Uh-huh. Fordi jeg tror, at chefredaktionsmødet i Danmarks Radio er begyndt ude foran De Sorte Spejderes studie her musik. Hvad hørte vi her, Anders? Det var Coop med Coop Island Blues. Motag. Hvis man nogensinde er ked af det, skal man bare høre den. Men vi er nu tilbage på kajen. Og Anders... Du lytter til De Sorte Spejler. Vi sender direkte, eller ikke direkte, vi sender en båndudsendelse i dag. Klokken er nu 12.08. Altså i vores tid. Speedmaster-tid. Og det er sådan, Solo-tid. At vi sender for det, vi har valgt at kalde Studie B. Studie og det er B. Altså et udendørsstudie, vi har udenfor. Promenadedækket. Indenfor, der er De Sorte Spejders Studie A. Det er der, vi normalt sender udsendelsen fra. Ja. Det er også derfor, der ikke er noget webcam i dag. Jakkerdi, jakkerdi, jakkerdi, jakkerdi, jakkerdi. Men rundt om vores studie, der er sådan en ungdomshylde. Ja, forestil dig, der er en vinkel, hvor der er L-formet vinkel. Fatboys, der er... Og det er sådan, kan man sige til dem, der ikke lide det. Det er en sækkestol, ja. Og så er der bordfodbold. Det er ungt, det er crazy, og der er måske lidt graffiti på væggen. Det kunne da godt være. Et rødt smækkøleskab. Det er rigtig sejt, ikke? Et frækkert sted. Det er sådan, at vi er rigtig stolte af her på P3 at kunne fejre et af de bedste, de bedste lyttertal i 20 år. Det er sådan, at vi i sidste uge havde 2,7 millioner lyttere. Så mange lyttere har P3 ikke haft de sidste 15-20 år. Det er massivt. Og det havde vi altså så i sidste uge. Og derfor har DR's chefredaktion, som vi jo kun ser... Dem ser vi yderst sjældent. En gang om året. Sidst vi så dem, det var så 15 år siden, da lyttertallene også var gode. Ja, det er rigtigt, der var de inde. De er nede i dag for at give kage og sekt. Og det er ikke cremant eller champagne. Det er den der udgave, af der hedder sekt. Og det er jo ikke fordi, at de er fedtede i chefredaktionen. Det er kun fordi, jeg tror, at der er mange, der skal have noget. Ikke? Og så er det en meget god idé at have en, som alle kan lide. Vi glæder os til at høre Hvad sker der derude? Vi skruer op for vores hemmelige mikrofon. Ja, vi har placeret mikrofon ude i lokalet. Der er tale. Man kan høre, det er et ung og kreativt miljø, vi arbejder i. Der er ingen mødedisciplin som sådan. Folk holder ikke i munden, når en af cheferne taler. Nej, men det er sådan ungt. Ved det, og er sikre på det. Det er en chef, der det er det hold, der er her lige nu, der har givet TV2. Så skruer vi ned igen. Der er ingen grund til at sidde og vade på noget, der ikke er mere. Men det er klart, det er jo ingen hemmelighed, at vi var i skarp konkurrence med TV2 Radio, blandt andet Radio 100 og andre eksisterende radioer. Skala FM. Og en af årsagerne, kan jeg da godt sige, uden at analysere for meget, det er jo, at desværre er TV2 Radio lukket. Ja. Kan man sige. Og der er der så sikkert nogle lytter, der har været der normalt, der har hoppet herover. Ja. Og der vil jeg da sige, kære lytter, velkommen til. Uanset hvad du ellers normalt lytter til, velkommen til P3. Vi skal gøre, hvad vi kan. Og det program, der hedder De Sorte Spejder. Gør indføringen mere smerteløs. Ja. Jeg vil også sige, TV2 Radio er gået op jo. Det er godt bekymrende. Ja, de er så gået op efter, at værterne er stoppet. TV2 Radio sender jo stadigvæk musik 24 timer i døgnet. Men velkommen, hvis der er nogen. Ja. Det her kan godt virke lidt besynderligt. Det er det ikke. Kan vi skrue op igen derude, eller nogen, der monitorerer, hvad der sker? Jeg håber, at I videre og tage næste mål og en konkurrent mere. Og vi har gjort det her pisse godt. Der kunne man også høre, hvis vi skruer ned, høre chefredaktøren bruge ordet pisse. Ja. Så det er jo ikke mærkeligt, at vi taler grimt derude. Skål. Skål. Ja, der sidder vi jo herude. Der kan man så høre entusiasmen i stemmen blandt alle de ansatte på P3. Ja, jamen, det er den korpsånd, der har gjort... ...første gang. Og jeg vil sige, at det, hvor vi står nu, havde jeg set som fuldstændig urealistisk. Det er vi i den her uge. Det er en talmand, der taler der. Inden konkurrencen startede, havde det her været urealistisk. Nu er det realistisk. Det er godt at have en chef, man ved, der tror på en. Ja, ja. Og det er dejligt. Men hvem er det? Hvem er det? Thomas Sande, en fin fyr, som er en af... Han er en af vores chef? Ja, det tror jeg da nok, han er. Jeg ved det ikke. Ved du hvad? Der er ikke rigtig nogen grund til. Hvad bliver der åbnet der? Det er Felix, der er på vej ned med hans kunstige hofte, der nu er på vej ned ad trappen. Han er altid lige lidt forsinket. Ja, fordi det er svært med bentøjet. Felix var en af de yngste, der røg ind i bonelok-skandalen. Nå, men lad os bare skrue ned for entusiasmen, og vi andre, der passer vores arbejde og ikke sidder og drikker alkohol i arbejdstiden, kan jo høre det her stykke musik. Bare start det, Peter. Vi hørte det også i går. Men det er et pokkers godt Vi skal høre det igen. Det er Snow Patrol. Ja. På mange måder er det jo også vores sang. Jeg har skrevet den til dig. Yes, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Mere end 1000 receptioner. De kan komme i deres receptioner. Giv mig en seng med dig i hver tid, så er der. Bare ligge der. Bare ligge ske og holde om hinanden. Ja, det er ikke engang løgn til denne her. Er det ikke et dejligt ord? Det er bedre end dejligt. Det er vores ord. Hvis man nogensinde skulle have brug for det. Ja. Og sende et nummer til en, man er forelsket i, eller gerne vil være forelsket i, eller et eller andet. Ja. Så vil jeg sige, at Snow Patrol har en helt palet af numre, man kan benytte sig af. Det har jeg hørt. Man skulle også, hvis man er forelsket i nogen, så simpelthen sende Snow Patrol ud og spille for vedkommende, hvis man er meget velhavende. De gør det for små penge. Ja. Nå, efter sporten og betrænighederne, så er vi tilbage her med De Sorte Spejdere. Men her er betrænighederne, klokken er 15. God eftermiddag og velkommen til den anden time af det musikalske talkshow, De Sorte Spejdere, i dag. Ikke direkte. Nej. Når disse ord bliver sagt... Så er de sagt for længe siden. Er klokken lige nu 12.22. 12.22.40. Og vi befinder os midt i det store spisefrikvarter i Danmarks Radio og på IT Universitetet. Fordi vi sidder udenfor i De Sorte Spejders studie B. Som er sådan en lille esplanade ned mod den der vandhul. Lorteranden, eller kanalen kalder man. Men Amager er bygget af skrald, og her kan man jo se skrald blandet med vand. Det giver en grøn farve. Ja, og det ligger så altså her og adskiller de fire forskellige segmenter, det er byen er bygget op af. Alle folk fremler ud i solen, som rotter op af kloakkerne. Og der er det jo altså sjovt og spændende at se IT-universitetets studenter komme ud. For mange vedkommende vel for første gang nogensinde. Det tror jeg, det er også meget blege mennesker, der studerer derinde. Det er utroligt blege mennesker, der sidder derinde. Men mange af dem har taget farvestrålende trøjer på for ligesom at indikere, ja, vi eksisterer. Og man kan se alle de solbrændte, der er blendet ind blandt dem fra IT-universitetet. Det er ansatte i Danmarks Radio, som sidder hele tiden ude. De laver ikke meget. De laver ikke rigtig meget. Nej. Men dejligt at se. Bare roligt, vi skal nok nå at spille tillidsbingo i dag. For ja, det er sådan. Jeg vil også tænke på, hvordan kan man spille tillidsbingo, når det ikke er direkte? Ja, men så nu skal du høre godt fast. Er du med? Ja. Det er sådan, som sagt, at nu klokken... Må jeg sige tilbage til fremtiden? Ja. Tilbage til fremtiden. 12:24 ja. Nu. I det her øjeblik. Altså ikke det her øjeblik, hvor I hører, det øjeblik, hvor vi siger. Felix Schmidt. Surferboy. Han sidder netop nu og sender sin gode udsendelse. Pladeparat. Ja. Og han vil inden for få øjeblikke, eller inden for de næste 20 minutter, ja. I radioen. I direkte, altså, i hans direkte. Som er direkte her. Som er nu 24. vores tid, også direkte, men ikke nu, når I hører det. Vil han nævne, at nu skal folk ringe ind til Tillidsbingo, fordi det spiller vi nu i den båndede udsendelse. Når ja. Du så hører det her, når klokken er cirka 15:30, altså som klokken ikke er nu, men det er den. Og når det bliver. Ja, tak. Så... vil du kunne ringe ind. Og men, deltage i Tillidsbingo. Men derfor er det helt det kan du jo ikke, når du hører det, fordi der er det sket. Ja. Du kan jo kun høre det, når Felix siger det. Ja, det er selvfølgelig. Som er sket for længe siden. Ja, ja, det er rigtigt. Det skulle hænge sådan sammen. Ja. Det er sådan, at i øjeblikket over landet, der raser der en bog, som er en af de mest solgte bøger. Ja. Den hedder Kernesund Familie. Og det er jo en bog om, hvordan man får sin familie jaget hen til noget god ernæring. Ja. Efter forfatterens opfattelse. Det er den mest solgte bog. Det er primært kvinder, der køber bogen, kan jeg sige. Min kæreste er røget fælden også. Og det, det er der sker, ikke primært, det er, Anders. Det er udelukkende. Efter der er ikke en eneste mand i sin sansers vold, som vil gå ned til sin bog og sige, jeg vil godt have noget om min families ernæring. Nej, og hvorfor ikke? Fordi man vil hellere have en bilbog. Lige netop. Men hvor nej, der er øvrigt en, der er solgt endnu mere. Det er den, der med tab 5 kilo på 6 timer af hende islændingen. Som ligger... helt sikkert også virker. Absolut. Det er jeg ikke i tvivl om. Absolut. Men her i den her bog er Nana, hvad hedder hun? Ninka Bernadette Mauritsen. Ja. Der kan man altså, og det er noget, der har vundet genklang i den brede befolkning, få en sund familie. Og det, der så er sket, det er, at jeg har et astmatisk ramt barn, det der er på astmatisk bronkitis havn. Mm. Hun er ikke så gammel, hun har halvandet år. Hun er sød. Hun er tak, hun er rigtig, rigtig sød. Tak skal du have. Dejlig pige, du. Dejlig pige. Hun er lille kørekort, men kun en lille. Fars pige, og hun er så sød. Ja. Hej Ellen, hej skatter. Hej far. Ja, det er den rige onkel Anders ude fra Østerbro. Det er den rige onkel Anders ude fra Østerbro. Vi er inde i højtaleren. Ja, kom, slå. Nej, ikke flasken op mod anlægget. Hold nu op med. Kan du så stå? Sæt dig hen i sofaen. Kan du det? Kan du sætte dig hen i den fatboy, far har taget ud fra arbejdspladsen? Ja, kan du det? Du skal ikke slå. Du skal ikke slå på den harddisk optager. Den har far lånt op på arbejdet. Ja, hvordan fanden skete det egentlig med den? Den har vi lånt op på arbejdet, og Ellen og jeg. Nej, så kommer min kæreste hjem og siger, vi skal spise efter den her bog her, og alt det der. Og hvad er det så, man ikke må, og hvad er det, man skal? Ja, men så er det sådan noget med mælkeprodukter. Det har fanden skabt, ikke? Fra koen. Det er ikke godt. Fordi koen, og det er det, man må forstå som læser af den her bog, koen er et ondt dyr. Ja. Og årsagen til, at nogle børn kan have astma eller bronkitis, eller dårlig humør, det er simpelthen mælk. Det er mejeriprodukter. Komælk kan ikke andet end spyttes på. Og... ja. Der er mere. Vi har så en læge, som er en af de bedste. Det er en børneastmalæge blandt andet. Og hun siger, det er noget vrøv, det der med mælken, siger hun. Hun er også den gamle skole ved forfatteren af bogen Kernesund Familie. Så sige. Ja. Så der er en stor debat om, er komælk godt for nogen? Er det ikke godt for nogen? Og gluten, Anders. Hvad skal vi med gluten? Ja. Det er også ondt. Men der havde man i Godmorgen Danmark, som jo er et af vores yndlingsprogrammer, der havde man også fået fingre ned i denne vepserede og inviteret altså Ninka Bernadette Mauritsen, sammen med en professor i human ernæring, og det er jo Else Schmidt selv. Fra Sundhedsstyrelsen. Nå. Og hun siger ikke noget farligt angående mælk, kan jeg forstå. Og undskyld, det jeg så, der sad altså en mandlig professor. Så er det måske et helt andet. Jamen, der står bare her, forfatteren til bogen er imod komælk, som hun mener årsagen til alle børnesygdomme, og på den anden side har vi Else Schmidt. Nå. Hvis du siger, det er en mand, der har lavet indslaget. Else Schmidt hedder Ske. Og hun hedder Else. Jamen, det kan Else da godt have haft. Det kan hun, men så er det human ernæring. Jeg vil bare sige, nu har jeg ikke set det, og jeg er ikke i tvivl om, at Else Schmidt er meget sød. Men, ja, men jeg tænker bare nu, at hvis... hvis man hedder Else Schmidt, kunne man godt have skæg. Det skider jeg på. Else det kunne man da sagtens, uden nogen problemer. Jeg siger ikke, at det er den Else Schmidt, der har været fjernsynet i morges, der er skæg. Hvis det er den Else Schmidt, jeg tænker på, så kunne hun sagtens have skæg. Så er det Else Schmidt, vi hører nu. Jamen, det er det. Vi skal høre om stemmen, jo. Der giver også fingre. Den farlige mælkedebat fra i morges i Godmorgen Danmark kommer her. Værsgo. Mm-hmm. Jeg skal lige trykke på knappen selv. Den allerbedste ernæring til helt små børn, det er ammemælk, moderens brystmælk. Vi skal lige prøve at høre, hvad bogens forfatter Ninka Bernadette Mauritsen siger. Jeg må lige stoppe og sige, det her er jo ikke for Godmorgen Danmark, det er for Aftenshowet. Det er da derfor, at jeg har set noget, fordi i morges... Godmorgen Danmark havde den i morges, og Aftenshowet havde den i går. Sådan, Aftenshowet igen slået. Har igen slået TV2. Ja, vi prøver igen. Det er Louise Wolf, der interviewer, kan jeg høre. Og det er så, hvad er Else Schmidt, hvad er hun fra, siger du? Hun er fra Sundhedsstyrelsen. Nå, flot. Men hun er muligvis stadigvæk skæg. Hun er ond. Den allerbedste ernæring til helt små børn, det er ammemælk, moderens brystmælk. Vi skal lige prøve at høre, hvad bogens forfatter Ninka Bernadette Mauritsen siger til det her. Vi skal have en delegation med Sundhedsstyrelsen til at rejse til Asien og Afrika og fortælle dem, at hele befolkningen der er fejlernæret. Fordi der får de det simpelthen ikke. Hvordan klarer de sig? Jeg ved det ikke. Modermælkserstatningen er jo så det bedste alternativ til ammemælk. Vi skal lige prøve at høre, hvad Ninka siger til det. Der baserer jeg mig på viden, som stammer fra The International Society for Study of Fats and Lipids. Og der må jeg bare sige, det virker som om, at Sundhedsstyrelsen ikke er i trit med forskning, altså med den internationale forskning. Og jeg vil blive ved med at skrige op om det. Altså, vi bestiller jo næsten ikke andet end at tale med, man kan sige, landets førende forskere og følge med i international forskning, og vi indgår jo også i europæiske og nordiske og andre sammenhænge, så jeg vil nok sige, at vi er rigtig godt. Prøv lige at stoppe et øjeblik. Det kan man ikke. I moderne forskning. Vi skal lige prøve at høre, hvad bogens forfatter Ninka Bernadette Mauritsen siger til det her. Af to onder, så er gedemælk en bedre løsning, hvis man absolut vil ud og sutte på patter fra et andet dyr. Det er så en ekspert, der skal udrede det, og som skal give kostråd. Vi skal lige prøve at høre, hvad Ninka siger til det. Jeg anbefaler ikke noget, fordi jeg er bare en mor, som har let efter løsninger. Vi smider astmasprays, vi kommer ud af forstoppelse, vi dropper dræn i ørerne, og så bliver vi sådan slået i hovedet med, at vi er religiøse, vi er fjollede, vi kunne lige så godt melde os ind i Jehovas vidner. Jeg synes, det er farligt, at Sundhedsstyrelsen står over for 10.000 danskere og siger, I er nogle idioter. Ja, nu tror jeg ikke, det der var citater fra Sundhedsstyrelsen. Jeg ved ikke lige, hvor det kom fra. Jeg anbefaler ikke noget, fordi jeg er bare en mor, som har let efter løsninger. Ja. Anders, det du skal forstå her, det er, at der eksisterer en sammensværgelse. Ja. Det er en sammensværgelse mellem Dansk Landbrug. Arla. Arla, som styrer Dansk Landbrug som marionetter. Og Sundhedsstyrelsen, og som sådan også staten, som vil have, at vores børn skal ofres på koens alter. Fordi der er en masse køer. Mm-hmm. De sprøjter mælk ud af patterne. Mm-hmm. Hvad fanden skal vi gøre ved det, hvis mm-hmm. ikke vi tvinger det ned i de små børn? Det, der sker i de små børn. Dræn i ørerne, astma, allergi, benene falder af og det hele. Så er der den ene kæde Bernadette Mauritsen, som har set det her, og som ikke er sindssyg, Anders, og som ikke er medlem af en sekt. Men som ved, at hvis man lader være med at drikke noget, der kommer fra en ko, alle de sygdomme forsvinder. Det vil også snart kunne kurere kræft, hvis bare at du holder op med at drikke mælk. Ja. Eller gå tæt på køer. Ja. Har du nogensinde set en ko i øjnene? Nej. Det er den har horn. Hallo? Det er satan selv, der står der og griner dig op i hovedet. Og det er jo i virkeligheden køerne, der har fået landmændene til at hive dem i patterne og sende det skidt ind til almindelig distribution, hvor folk fra Sundhedsstyrelsen, som jo er fra andre planeter, Anders, det kan du jo høre, Else Schmidt ligge der. Og man kan da høre antennerne stritte rundt på hende. Og hun er da ikke en af os. Nej. Og så er der Ninka Bernadette, som jeg i en bisæk må sige har et utroligt flot navn, som den eneste kan se, at det her er forkert, at hvis vi holder mælken, eller i det mindste måske bare lige propper en ged ned i vores små børn, hvis det absolut skal ind og røre ved satan, ja, så kan de reddes. Og hele Afrika, og har du nogensinde hørt om ernæringsproblemer i Afrika? Nej. Nej, de drikker ikke mælk fra køer. Nej, det er faktisk rigtigt. Sådan. Det er faktisk rigtigt. Det er lupus saft, der kommer ud af... Det er lupus saft, der kommer ud af de patter. Af kanus. Eller hvad den hedder? Anus. Canus anus. Nej, hvad hedder koen? Der kommer der forhåbentlig ikke noget lupus-saft ud af canus anus. Så, det håber jeg ikke. Skal man da ikke undre mig? Så skal man da søge læge lige. Nej, med det samme. Det allersikreste, og det er til alle børneforældre herude, og især dem, der har fået børn for første gang. Det allersikreste gør det, lad være at give dem noget som helst. De skal ikke have noget. Nej, det er faktisk rigtigt. Fordi så får de heller ikke noget forkert. Nej. Skal vi høre et stykke musik? Ja. Kasper, du er stadig med os, ikke? Hov, det er et forkert sang. Hov, det er sgu en forkert sang. Vi skal have nummeret lidt højere op. Undskyld, Peter. Undskyld, Peter. Det den har vi hørt en gang. Mm-hmm. Den næste, vi skal høre nemlig, det er Rocket Brothers med Kashmir. Og bare start den, Peter. Nej. Nå. Jo, sådan, der var den. Og kan du godt lide Kashmir, Kasper? Ja, så. Ja. Okay. Kasper er vores erhvervspraktikant fra folkeskolen. Kasper har lavet forberedt indslag til programmet. Vi skal høre det om lidt. Herlev. Og her skal vi høre Kashmir, som spiller i vores program den 14. maj. Men det hører vi lige om noget mere om lidt. Velkommen til anden time. Raketbrødrene. Ja tak. Canus anus saft. Pas på køerne. Kashmir og nummeret Rocket Brothers. Og her i De Sorte Spejder, der er vi rigtig stolte af, at vi på onsdag den 14. maj Altså, kan, i næste uge. Har vi sendt en sendebil ud til et helt tilfældigt øvelokale i Danmark? Ja. Det er bare så heldigt, at det helt tilfældige øvelokale, det tilhører Kashmir. Og der er Kashmir ved at øve op til deres fem sommerjobs. De skal 5-6 sommerjobs. Det er jo ikke en ny plade. Nej. De udgav en plade for 6 år siden. Og det er der også en plade, man stadig kan høre. Og Lupus stod i, at der allerede skulle komme en plade 6 år efter Hylanda. Altså, det er der næsten også alt Man kan sige, Beatles, de lavede jo også plader på samme interval. Det var også de der 7-8-9 år mellem hver plade. Fordi det bliver det bedste af. Det gør det bare. Man kan nu lave en film og vaske bilen og lave jazzplakat og lave en EP med et andet band. Men det, der er det morsomme her, interessante, det bliver, at vi har nogle mikrofoner rullet ud i det her øvelokale. Ja, og så kan vi skruer tilfældigt op undervejs, ligesom vi har gjort i dag for redaktionschefs møde. Skal vi jo lige skrue for og så bliver der også spillet lidt musik, vil jeg da lige sige, undervejs derude fra. Og det bliver rigtig godt. Det er på onsdag. Kasper? Ja. Kasper, du er vores erhvervspraktikant, og hvilken skole er det, du går på? Jeg går på Linderhøjskolen. I Herlev? Linderhøjskolen. Det gør jeg. Har den ikke været egentlig ret langt fremme i skolefodboldturneringen tidligere? Jo, vi har faktisk vundet en gang. Upsen. I min tid. Ja. Tillykke. Var du med på holdet? Ej, næppe, vel? Ej, dog ikke. Ja. Jeg tror, jeg gik i anden klasse. Eller noget sport? Kasper, hvilken noget sport dyrker du? Jeg dyrker faktisk ikke noget sport. Nej. Det er godt, med dig. Godt. Drikker du mælk? Nej, det gør jeg faktisk heller ikke. Godt. Drikker du meget cola? Heller ikke det. Hvad drikker du meget af? Jeg drikker meget juice. Jeg skal passe på med tandhalsen jo. Fordi jeg faktisk er allergisk over for sodavand. Der kan du se. Så jeg drikker juice. Det er så surt der. Lige at være allergisk over for det, ikke? Ah, det er bitter. Jo, det er ikke så heldigt. Hvis jeg nu hentede en Coca-Cola iskold, ikke? Ja. Hvor man bare ser, at perlerne er fugt drive nedad. Så ville det være ondt. Og vi tvang det til at drikke glas. Hvad ville det så ske med dig, Kasper? Så ville jeg få virkelig voldsomme mavekramper. Ja. Sådan, så jeg ikke rigtig kan gå, fordi det er virkelig... Skal vi prøve? Havde det været fjernsyn, så det ud? Ja, hvis det havde været fjernsyn, så havde vi gjort det. Ja. Hvis det havde været oppe i sin onkel Jacob Riesing, som har skaffet dig ind her. Nå, se, kan du ikke lave noget underholdende til fjernsynet? Så kunne du ligge der og være ved at dø, Kasper. Den der taxa skal have en ny lydbånd. Det kan vi altså ikke have. Kasper, må jeg høre dit efternavn? Hvad er det? Det er Riesing Bensen. Riesing Bensen. Ja. Vi har jo kun praktikanter med meget lange efternavne, Anders. Riesing vi havde Bensen. Jo Kloppenborg Klok i går. Jo. Ja, der er det. Og Ejner Freitenseiten for et stykke tid siden. Høften hæfter. Kasper, vi har bedt om at forberede et lille indslag til programmet. Ja. Og kan du ikke være venlig og fortælle os, hvad det er, du har lavet til i dag? Altså, jeg fik stukket en avis i hånden. Mm-hmm. Hvilken avis er det? Skal vi se. Det er Jyske Vestkysten. Ja, det er den nemlig. Yes, og der og den abonnerer vi jo på. Den er sandt for dyden ikke billig, men den er god. Nej. Og hvad var det, vi bad Kasper om, Anders? Jamen Kasper, jeg bad dig om, at du skulle finde nogle historier, der kunne være interessante for programmet. Ja. Det, du så ikke var klar over på det tidspunkt, det var, at du selv skulle fremlægge dem. Men det gør du så nu, min ven. Ja. Og hvad er den første jeg ting? Jeg kan se, at du har sat nogle, sådan nogle post-it ind. Og det jeg har sat nogle små post-it ind, så jeg kan Kasper, finde. Og det, du har jo valgt at gøre, du afbryder bare, hvis jeg er forkert på den, det er, at du har valgt at sætte kryds ved de historier, som interesserer dig. Korrekt? Ja, eller hvad er der nu sådan lige? Ja. Ja, ja det er det, du har. Jeg har fundet noget. Ja, det er Kasper, det, du fortæl, hvad det er, du har fundet. Hvad har du fundet? Jeg har fundet, at der var en, en storm, som har dræbt nogle tusind mennesker. 10.000 mennesker. Og det var værre end den der tsunami og alt muligt. Ja. Mm. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg valgte den, men der er en masse mennesker, der er døde af den. Så det er en væsentlig historie. Ja, meget væsentlig og tragisk, ikke mindst. Absolut. Ja. Men det er og det er jo et land. Gudskyld, jo. Det er jo, sådan er det jo. Det er jo bare... Også lidt kørende, ikke? Det er bare vejret. Det er Gud og kørende. I en fæl blanding. Jeg siger, nu ligger det her jo i Myanmar, eller siger du Burma? Hvad siger man ude i Herlev på Lindehøjskolen? Siger man, det er Burma eller Myanmar? Der, TV2 har jo valgt at sige Burma, og Danmarks Radio har valgt at sige Myanmar. Hvad siger man på Lindehøjskolen? Ja, der er... Ja, Myanmar, siger. Ja. Myanmar. Det siger vi også. Myanmar, ja. Myanmar. De bor jo i Monaco nu. De har et helt land. Ja. Nå, hvad er den næste historie, Kasper? Mm. Så har vi så, at... Nu går det stærkt. Ja, så er vi i sporten. Så er vi i sporten. Og det er, FCK har fået en ordentlig nødtur til Horsens. Ja. Det var da sjovt, at du har taget den med. Ja. Hvorfor griner I sådan? Nej, jeg griner. Det var da skægt, Kasper. Hvad er der med FCK? Hvad er der nu med FCK? De tabte 2-3 til Horsens. Nej. Anders, hvorfor gør det? Og det ser ikke så godt ud for medalje for dem. Toto-krop, du. Det bliver fedt. Hvad er det med, at FCK alligevel kan snige sig med i noget UEFA? Hvad er det for noget? Det er, hvis de spiller pænt. Det tror jeg ikke rigtig. Det, altså, slap af. Jamen, det er også, nu begynder man der. Der er ikke så meget at sige andet, end at FCK spiller helvede til. Så den skal vi hurtigt videre på. Så mere er der ikke så at sige. Nej, men det er da en væsentlig nyhed. Jeg kan godt se, hvorfor Kasper har taget den med. Det er en fair nyhed. Vi har ulykken i Myanmar, og vi har ulykken i FCK. Ja. De spiller lort. Ja, det er lidt ærgerligt, men der er stadig. Hov, rolig nu, Anders. Det holder jo ikke opløst. De har jo stadig parken og alt det der. Det skulle man da næsten opløse holdet. Nej, man skal nok købe et nyt. Nej, nu synes jeg ikke. Nu må du ikke være for hård. Det er jo der. Det er jo nedturen. Bare spørg AGF. Man er der også, når det går ned. Og det er man selvfølgelig. Og der vil jeg sige, man kunne have vundet guld måske. Man kunne ikke have vundet guld. Man kunne måske have vundet sølv. Det gør man nok ikke. Man kunne have vundet bronze. Det gør man nok heller ikke. Man vinder ikke rigtig noget. Man ender måske på en femteplads, hvis man er rigtig her. Altså, det, jeg ved det ikke. Ved du, hvad den næste historie er? Det er faktisk en, jeg ikke har sat ind, man egentlig lige fandt. Oh. Det er, at Impro. Det, ja. Så kan jeg læse højt. 13-årig Daniel fik en ekstra sjov start på Blå Mandag. Jo. Han blev slået ned på strøget og fik frastjålet alle sine penge. Og sit nye sæt. Den er der også nogen, der prøver, men han fløj i helikopter. Åh. Oh. Nå. Det var hans start på Blå Mandag. Hvordan kan det være, at Jakob kunne få en helikoptertur? Det var Daniel. Nå, Daniel. Daniel, det var det noget, han vandt, umiddelbart. Okay. Hvad fik du på det på din Blå Mandag? Jeg fik ikke noget. Jeg tog en tur på bakken med vennerne. Okay. Du er ikke konfirmeret? Jo. Nå. Kasper, har du fået nogle tatoveringer? Nej. Kunne du tænke dig nogen? Ah, kan vi lave en nu? Kan vi lave en, mens du drikker cola? Vi kan bare lave dem med en nål og lidt tis. Hvad er det næste? Du kæft, har du mange historier, Kasper. Det er godt, Kasper. Jeg har også fordi, at Kasper finder historier, mens han leder efter de andre historier. Så er vi henne ved noget lokalstof, kan jeg se. Så er vi henne ved noget lokalt. Det er Ribe, der har sikret sig selv ægte roser. Nej, ikke roser, tulipaner. Ja. Og det er simpelthen, der er gratis tulipaner, står der. Ja. Og de fylder 1.400 kasser, der måler 60 gange 40 centimeter. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har taget den, men jeg kender det godt. Men du har taget den. Ja. Præcis. Du tænkte, jeg mangler stof, så kan jeg tage den. Yes, det hvor mange kasser tulipaner, Anders? Nu fik du lige målene der. Hvor mange kasser tulipaner er det så i alt? Kan der være i Cold Star i Vejle Frysehus? Der kan være mange. 6 milliarder kasser. Ja, siger Kasper bare. Kasper siger ja, tænker, Kasper har været på redaktion i 3 timer en dag. Fuck dem, jeg gider det ikke alligevel. Så lige netop. Den sidste historie, Kasper, du har valgt, hvad er det? Vi hopper hurtigt. Det tror jeg faktisk, at det ikke er en rigtig historie. Ikke en decideret historie. Nej, jeg forstår. Det var bare en lille nyhed. Det var den første, jeg fandt, og jeg synes, vi skulle have den med. Ja, vi er spændende, vi er glade, vi er allerede. Og det var, at De Sorte Spejdere, det bliver sendt kl. 14.03. Sådan, det er radiooversigten. Det er radiooversigten, den synes jeg lige, vi skulle have med. Der er flere mennesker, der lytter til radio, end der ser fjernsyn i Danmark. Hvorfor radiooversigten så altid bagerst? Ja, hvad er det med det? Kasper, tak skal du have. Kasper, er nogensinde nogen, der har sagt, du ligner Børge for Olsenbanden? Ej. Det har der ikke sagt. Nej, det er der nu. Ja, men det gør du, og du er god. Men i en flot udgave, vil jeg sige. Ja, nu spiller vi et stykke musik, og så er vi ved at være klar med tillidsbingo. Jeg skal bare lige op og nifle. Ja, men så har du Macy Gray at tisse på. Jeg tisser på Macy Gray. Eller nej. Golden, urinslæder, der slører rustende. Nej, hold op. Ej, hvor kom det nu fra? Nej. Det var da også bare dumt. Hun er fandme god. Ja, jeg elsker hende. Ja, det var jo Macy Gray, som jo altså har sunget. Men hun har så ikke sunget helt langt nok, kan jeg sige. Fordi at Anders Reinholdt jo stadig er trådt af på naturens vegne, hvilket er ikke et problem, fordi det er jo, hvad der sker, og det er jo, hvad der skal ske. Kasper og mig kan sagtens klare det. Det er bare et problem i forhold til tillidsbingo-situationen, som jo er svært, fordi jeg skal jo koncentrere mig om at læse tallene op, og Kasper kender simpelthen ikke konceptet tillidsbingo, og det gør jo, at vi er nødt til at vente og i en vis forstand træde vande ind til Anders når frem. Vi kan også gøre det, at jeg kan gøre det, at bede om et stykke musik mere, og så har Anders simpelthen endnu flere minutter at tisse af i, som jeg siger. Nu bliver det også meget tissesnak med Anders, eller om, og det er der heller ingen grund til sådan at jogge rundt i. Og den tredje ting er simpelthen, eller den tredje mulighed er jo bare, at jeg holder liv i den her sætning, selvom den er strengt taget ved at løbe tør for indhold, og dermed simpelthen fylder sendefladen ud. Og det synes jeg er synd over for jer lytter, som jo alligevel sidder og lytter til det her program, og som i en vis forstand har krav, eller i hvert fald en forventning om, nå, men så sker der da nok et eller andet. Jeg vil også gerne sætte en af de mange underholdende indslag på. Det kan jeg ikke gøre, fordi at så bliver Anders jo pisse sur, når han kommer tilbage, og vi har siddet og grinet af noget, som han ikke har haft lejlighed til at kunne more sig over. Og den sidste mulighed er, at jeg kan læse op det brev, vi har fået, som er enormt sødt. Men det er blæst væk, så det kan jeg jo heller ikke. Nu kommer hertugen tilbage efter at have luftet Kalorius, og dermed er han med tømt blære i stand til at fuldføre sin mission som medvært i programmet De Store Spejder, som du sidder og lytter til i det her øjeblik. Anders er nu nede på den lille esplanade, hvor vi sidder og gør os det lystigt. Hej, Anders. Hej så. Hej. Ah, det var hvis man ryster mere end to gange, så er det leg. Ja, så bliver den stiv. Hvad hedder det? Gør den det. Nu skal vi tilbage til virkeligheden, Anders, og det er jo tillidsbingo. Ja, og ringer folk ind nu? Det ved jeg ikke, men jeg er i stand til at spørge. Hvem spørger jeg? Jeg spørger Peter Lovs eller relationen. Det gør de ikke nu. Nu skal jeg da spille en ting. Nå, naturligvis. Sådan kan det nok være, der. At man selvom det nu... Hvor meget forklarer du, Anders? Jeg har ikke forklaret noget, fordi jeg vil ligesom vente på, du kom. Nu vil jeg godt forklare det også for Kasper, som jo ikke kender konceptet. Kasper, det man gør i tillidsbingo, det er, at man laver en plade derhjemme, hvis man har en lyst til det at være med. Man kan også lave en plade ind i hovedet. 15 tal mellem 91, eller hvad man nu synes. Og så giver man sig til at vente, og så læser jeg nogle numre op. Når man mener, man har bingo, så ringer man ind på 73x20 og siger tillidsbingo, når vi siger hallo. Og så har man vundet. Længere den ikke. Der er ikke noget med at tjekke tal her. Det er jo det, men der ligger i konceptet. I dag, der sender vi jo altså ikke direkte, som vi gør, Kasper. Nej. Så det, der sker lige nu her, hvor klokken er, altså nu her, hvor vi sender, optager udsendelsen. 8 minutter i 1. Der siger Felix Schmidt, der sidder han og sender sit program nu direkte. Pladeparade. Men han har sagt i pladeparade, at nu man skal ringe ind. Man skal ringe ind, hvis man er med i tillidsbingo i eftermiddag. Ja, præcis, fordi det er jo eftermiddag nu, og på den måde, når man mener, man har det, det kan jo være svært i forhold til, at de kan høre tallene, Anders. Og så får vi rigtig lytter igennem. Det er jo lige meget, det er jo tillidsbingo. Ja, vi står det og skruer for. Ja. Skal jeg ikke læse nogle tal op? Jo, det synes jeg er en god idé. Og det behøver du som sådan ikke. Men jeg synes bare lige for syns skyld, eller for øres skyld. Gør det lige. 14, 53, 16, 6, 8, 70, 19, 61 og 6. Hallo? Tillidsbingo. Nej, tillykke. Hvem taler vi med? Vi taler med Peter. Goddag, Peter. Må jeg spørge dig om noget, Peter? Må du i hvert fald. Hvordan kan du ringe ind til Tillidsbingo og sige... Vi kunne rent faktisk have lavet quizzen om i dag, så vi sagde, at du skulle have sagt røvbanan i stedet for Tillidsbingo. Ja. Men der er du altså snu, Peter. Du ved, at du skulle sige Tillidsbingo. Ja. Allerede jeg er jo fast lytter, jo. Jamen, Peter, for filen. Allerede nu har du vundet en t-shirt. Og jeg vil sige tak. Anders, jeg ved, du også vil sige tak. Tak, Peter. Og så vil vi godt iværksætte et egentligt interview. Peter, hvor ringer du fra? Ja. Jeg ringer fra Haslev. Oh. Ja, no. Det er bibelbæltet på Sjælland. Ja, det er sjællandske version af Mississippi. Ja. Og Peter, må jeg spørge dig om noget andet? Mm. Det må du i hvert fald. Hvad laver du til daglig? Det er et godt spørgsmål. Jeg er maler. Du maler? Er selvstændig, at du maler Svend? Maler jeg lærling? Er maler Svend. Maler Svend. Svend. Og hvor lang tid har du været maler, Svend? Åh, det har jeg været siden 2003. Ja. Mm. Så har du været med i det, man kan sige, håndværker-boomet. Byggeboomet. Ja. Og havde du et andet arbejde, før du blev maler, eller er du gået lige ud og så ind i malerfaget? Det er direkte fra 10. klasse og så til maler. Og er det godt at være? Er det tilfredsstillende? Jo, det er sådan okay. Peter, hvilke malerprodukter maler I med? Det er et godt spørgsmål. Vi maler med Nordsøs malerprodukter. Det har jeg hørt skulle være et af de bedste. Ja, det er jo det, Peter. Det er flygger. Det er flygger skulle være et af de bedste, jeg har hørt. Hvad er der galt med Sandelin lige pludselig? Ja, det er med. Sandelin, det er jo sådan set Nordsøs produkter. Så har jeg hørt, at Bækker Jørgensen skulle være nogle af dem, hvor man tænker, Og men så er der røverkøb helt i bunden, ikke? Jeg kan godt lide flygger. Ja, selvfølgelig. Ja, flygger også. Jeg ved ikke, hvordan med maling, men jeg ved bare, at personalmæssigt, der er de nogle af de sødeste mennesker. Flygger er et dejligt sted. Peter, og hvad har du været ude at male i dag? Ja, eller skråstrej allerede, du maler. Jeg har malet en bænk. Nå. Ja. Nå, ja, det skal jo gøres. Hvilken træbænk? Ja. Sagde den Gori? En fin træbænk. Sagde den Gori? Det tror jeg ikke, den sagde. Nej. Den sagde Nordsjøen. Men nej, men hey, Peter. Pardon. Det tror jeg ikke, den sagde. Hvad var det for en arrogance over for gode produkterne? Gode er det simpelthen, at det er ikke godt. Det er ikke godt. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg bruger det ikke så meget, så... Så er der nok en årsag til, som man siger. Altså ikke, jeg kender, jeg har aldrig haft en pensel i min hånd, så jeg... Det kan jeg finde ud af. Jeg tog den vejen forkert ende. Men Peter, hvilken bænk var det, der skulle males? Det var sådan en... hvad kalder man det? Sådan en trip-trap-bænk, tror jeg, det hedder. Som lige skulle have et par gange. Og hvad koster sådan noget at få malet af sådan en som dig? Det ved jeg sørme ikke. Det er ikke bare at lave regningerne. Nå, okay. Jamen, hvorhenne blev bænken malet? Var det i Haslev, eller er det der, du bor? Ja, mellem Haslev og Dalby. Ikke selve Haslev. Peter, bor du også nede i det område? Ja, det gør. Ja. Hvor bor du i Haslev? Lidt udenfor. Hvad blev der H.F. Nielsens maskinfabrik, der har lavet alle falsk køretøjer? Ja, hvad blev der af dem? Nu er jeg tilflytter, så det ved jeg ikke noget om. Okay. Så. Ja, okay. Peter, har du en kæreste, kone, mand? Nej, desværre. Nej. Hvorfor? Er der en årsag? Det er jo arbejdstiden. Hvad er den egentlige årsag til, at du ikke har en kæreste? Ja. Enten så er jeg for kredsende, eller også så er de for kredsende. Det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvordan man... For det er jo ikke noget at gøre med, og nu er det ikke udseende, der er det afgørende, og det kan Anders og jeg jo tale mere. Ja. Der er vi meget glade, ikke? Ja, trods, ja. Hvad hedder det? Hvis nu kommer Edwin Hjusku med frokost. Nå, så er freden forbi. Ja. Hvad hedder det? Det er jo så fordi, kære lytter, vi bonder jo vores program. Vi bonder vores program, Adrian. Det er jo en af de bedste. Det er måske den bedste vært på DR2, der er ikke vej ned for at nyde sin forrest. Ja, så Adrian Hughes, han er vel den bedste. Ja. Peter, ser du nogensinde smagsdommerne? Peter, ser du nogensinde smagsdommerne? Det gør jeg i hvert fald. Ja, lige netop. Og det er et godt program, ikke? Det er nemlig et rigtig godt program. Det er det i hvert fald. Det er nemlig det, der. Peter, jeg vil bare... Adrian Hughes har da en utrolig stor portion til den lille mand. Ja, han spiser meget. Han har også sit top på. Ja, tør vi sende Kasper ind lige før? Nej, han skal Peter, Peter, det er jo ikke for noget at gøre med, at nu det er udseende, der tæller. Det er det ikke. Jeg er ikke tvivl om, du er en rigtig flot fyr. Men hvad er det så? Er du mærkelig? Er du psykopat? Slår du? Eller er du meget stille? Er du dum? Er du stille? Er du for rar? Hvad er det? Hvad er det, der er galt med dig? For rar måske? Anders, jeg vil sige, det er jo ikke nødvendigvis Peter noget vej med. Mm. Det er jo, og der har det været, det ved jeg for mig selv, at det ofte er omverdenen, der er noget galt med. Ja, det er det. Altså, det, er det. Og så kan man nogle gange bliver man forledt til at tro, hvad er der noget galt med mig? Og der er det meget vigtigt, Peter, at man holder fast i. Det er meget usandsynligt, at det en selv, der er noget galt med. Ja, så siger vi sgu bare det. Peter, hvilken kæreste skal du have, hvis du skal have en? Det ved jeg sgu ikke. Som en meget normal en, tror jeg. Mm. Ja. Er det vigtigst, at hun er sød, eller hun ser godt ud? Sådan en god kombi vil nok ikke være helt dum, tror jeg faktisk. Lys eller mørk? Høj eller lav? Nu er jeg jo maler, så farver, det er sgu ikke sådan det, jeg går mest op i. Så det bliver sgu ikke rigtigt. Skræmmer mig lidt at vide, men okay. Ja, det skal bare være hvidt, du. Det skal bare være hvidt, ja. Nu har vi jo chancen for at spørge en maler. Hvornår er det, det er muligt at komme til at male med svamp igen? Hvornår er det? Hvornår kommer det ind igen, Peter? Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Om en 20-30 år, så er nok ved at være moderne igen. Jeg synes, det var fedt, og jeg skal flytte om 3 uger. Det var også spændende, Anders. Det var jo spændende at male med svamp. Og jeg ved, at hele min kommende lejlighed, den bliver malet med svamp. Det skal svampes. Ja. Men ja. Peter, er der nogen gange, du kommer ud til private malerjobs, og så ser sådan en svampevæg og tænker, hvad er der sket her? Det er faktisk ved at... Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg plejer sådan helt bare at lukke øjnene, og så bare at male lidt, så ser jeg det hurtigt igen. Peter, du er ligesom det er på nøjagtig samme måde, vi laver radio. Det er, det er den rigtige måde at gå til livet på. Peter, du har vundet De Sorte Spejder t-shirt. Det du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du, så skyd dig den køter. Og en anden ting, hvis det er, kan du tage telefonen lidt tættere på køteren, så vi kan eventuelt artsbestemme den ud for gøen, når nu vi ikke det kan høre. Det kan jeg godt. Hvis hun, er det din egen hund? Det er min mesters fars hund. Og så ved man nok, om den bænk er blevet malet. Skal jeg lige prøve at fange den, ikke? Nej, du skal helst ikke fange. Bare have mikrofonen hen, eller telefonen hen i nærheden. Jamen, det kommer der automatisk nu, tror jeg. Helt op, ikke? Okay. Perlegrus, Anders, skal du høre det? Ja. Du har med meget hastighed. Ja, men det er også mesters far, ikke? Ja, nu er selvfølgelig ikke gønne, der sidder og klør den på næsen, det er klart. Prøv at sige, sæt. Ja. Prøv at sige, buffer. Gø nu ordentligt. Peter, det er dig. Så var den der. Ja. Det er en dansk-svensk gårdhund. Nej. Den er gammel og har gråt skæg. Det er det ikke. Det er en pudel, og det er en grå pudel. Nej og nej. Pis. Hvad er det? Det er en lille irriterende gravhund. Peter, det fede ved gravhund er, at man kan grave bagkroppen ned, og så kan de faktisk ikke komme op selv, og så kan man se den langsomt dø af sult. Men alligevel kan den, overfalde en garter. Kan overfalde en garter. Kære Peter, du sender den der mail der, så skriver du, for hunden til at holde sin mund i emnefeltet, og så størrelsen på din t-shirt og din adresse. Og så skal du ikke sige jo, du gør da. Du gør da. Nå, det skal okay. du have. Undskyld. Det er Toyota Hiace, du kører i, det er en gammel Mitsubishi. Det er også godt, vi ikke gjorde det så. Peter, have en god dag. Ja. Hvad var det, forresten? Hvad var det, jeg skulle skrive i indledningen? Skyd den satans køder. Skyd den satans køder. Modtaget. Tak. Moin. Og have en god dag, ikke? Vi skal, tak, så, tak, hej. Nu skal vi have nummer 9 på min CD. Spændende. Det er Pink Floyd. Nej, det er ikke den. Åh, oh, nej. Nej, Peter. Det er, fordi Peter har fået... Ja, undskyld, jeg ved det godt. Du var det er bare, jeg ved det godt. Undskyld, der kommer og laver om det skal det du ikke. Det skal men du Peter, find nummer 9 på min CD. Det er ret vigtigt, fordi ellers når vi det ikke. Det er en ode. Det er en homage. Det er en hyldest til en hund, der ikke er mere. Ja, en hundemand. Det er kanonkongens svigerfar, Henrik, som jeg godt vil sende en varm og kærlig hilsen til. Jeg støtter. Familien Brinkmann Jensens hund. Huni. Det hed hunden. En Bernhard Sennen. Gået bort. Døde en alt for tidlig alder af 6 år i ugen, der er gået. Ja. I dag er kanonkongens kone og svigerfar på vej ned for at hente Huni 2. Ja. Lille ny Huni. Som også er en Bernhard Sennen. Selvfølgelig. Og til Henrik og på vej op til hundehimlen, hvor Huni jo sidder. Ja. Der vil vi godt spille det her over med Pink Floyd, der hedder Wish You Were Here. Og så spiller vi pladen fuld om et øjeblik. Og driller Adrian Hughes. Er det ikke smukt det her? Jo. Løb i fred, Huni. Ja, hvis man skal i himlen, i hundehimlen, så er det den eneste rigtige måde at komme derop på. Ja. Til Huni. Det var Pink Floyd, Wish You Were Here. Ja, tak. Vi er klar til at spille pladen fuld i tillidsbingo. Og egentlig er der ikke nogen grund til, at jeg læser tal op, men jeg gør det alligevel. For jeg synes, vi skal have et tal. Skal vi ikke det? Det er en båndet udsendelse, det her. Lytterne ringer altså ind nu alligevel. Hvordan ved de det, spørger du? Det er fordi, klokken er nu 6 minutter over 1, hvor den her udsendelse bliver optaget. Ja. Og Felix Schmidt, vores gode kollega, sidder netop nu og nævner, at folk skal ringe ind. Og det er du tæller op. Det er næste tal nummer 28. 28. Hallo? Tillidsbingo! Nej, hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Det er Hans. Goddag, Hans, og velkommen til programmet. Og tillykke. Jo tak, vil jeg godt sige. Hans, hvor ringer du fra? Ja, hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer ud fra Fangel. Fra Fangel? Det er på Fyn. Det er det nemlig. Ja, jeg har engang overnattet på Fangel Kro. Nå. Har du det? I hvilken sammenhæng, Anders? Ja, dengang der var noget, der hed Midtfyns Festival. Åh, selvfølgelig. Det er ved ringe, ja. Det var fordi, at der ikke var plads på Falslede Kro. Det var lidt ærgerligt, hva'? Ja. Men var Fangel Kro en god oplevelse? Fangel Kro var et dejligt sted, tror jeg nok, så vidt jeg husker. Er det en god kro? Altså, vil så sige det sådan, at jeg flyttede herud her i januar, så jeg har ikke været dernede, men når jeg kører forbi, så ser det rigtig fint ud, og der er konfirmationer, og der sker alt muligt dernede. Hvad er det, du hedder? Jakob? Nej. Nej, jeg hedder Hans. Hans. Hans er den meget, meget, meget pæn. Nej, jeg vil sige, det er den første gang, vi har en Hans igennem. Anders, jeg tror aldrig nogensinde. Det. Ja. Hans, må vi spørge dig om noget andet? Ja. Ja, det må jeg gerne. Hvad laver du så daglig, Hans? Ja, det er godt. Jamen, jeg er med brolægning. Jeg har arbejdet i brolæggerfirmaet her de sidste 8 år efterhånden. Er du brolægger, eller er du ufaglært? Nej, jeg har startet som arbejdsmand og har været det, og så er jeg så gået som ufaglært. Men nu har jeg så fået lavet en ordning med en mester, så jeg er voksenlærer for tiden. Ja. Det er aldrig for sent at lære noget. Det er et års tid nu, ikke? Og så har jeg et år tilbage. Ja. Og hvad bliver man så efter det år? Ja, så bliver jeg så... Altså, hvis jeg så ellers består min svendeprøve, jo, så bliver jeg så brolægger. Men Hans, det gør du da. Har du nogen som helst tvivl i dig om, at det er, om at du består? Nej, det har jeg ikke. Det skal nok gå rigtig godt. Hans, hvor gammel er du, må jeg spørge det? Jeg er 35. 35, det er samme som mig. 72, du. 15. november, hvornår er det fødselsdag? Jeg har den 30. i 10. Det er så altså er du meget, meget lige lidt ældre, end jeg er der. Det er samme dag som Arnold Schwarzenegger, tror jeg. Upsan, som i øvrigt kommer i fjernsynet på lørdag på DR2. Det skal man se, det bliver sjovt. Adrian Hughes er også en meget dygtig DR2, hvad jeg lige skudt ind, når I nu snakker DR2, ja, det og Adrian sidder så tæt på. Ja, det er rigtigt. Ja, men altså, sig mig lige i gang, har du fødselsdag den 5. november, Anders? Ja. Og 31. Og oktober. Og Hans har den 30. oktober? 30. oktober, ja. Det er jo 5 dage fra hinanden. Ja. Det er 16 dage. Hans, nej, det kan det ikke være. 15. siger jeg. Nå, undskyld, Einstein. Jeg tror, du sagde 5. Nå, det er da mærkeligt at sidde og sige, jeg har fødselsdag den 5. november. Det er der aldrig har. Du burde have fødselsdag den 5. Det var så. Undskyld, Hans. Hans, men du flyttede til, du er ikke indfødt Fynbo. Nej, altså, jeg flyttede herover jo i, for hvad fanden kan det være efterhånden, 10 år siden, ikke? Aha. Og hvad var det? Var det et damebekendtskab? Lavede du en Kim Larsen? Nej, det var egentlig fordi jeg startede på medicinstudiet dengang. Så kom jeg ind i Odense, så læste jeg medicin i nogle år herover. Altså, det var så ikke lige det, jeg skulle, vel? Så fandt jeg ud af det. Men det er også den naturlige forlængelse af medicinstudiet, at sige, så tager jeg en brolæggeruddannelse. Ja. Jamen, det er det. For på mange måder er det jo samme bevægelse. Men hvad var det? Hvor langt? Kan man sige håndværk begge to, jo. Så. Ingen gang løgn. Men hvor langt nåede du ind i medicin, før du fandt ud af, at det ikke var det? Nej, jeg var sådan lige før anden del, ikke? Altså, jeg gik kold der i lige før nogle af de der den store fysiologi-eksamen og sådan noget der på første del, ikke? Ja. Jeg tror, at medicin er et af de mest interessante studier, der findes. Så hvis jeg havde været klog nok, så havde jeg fortsat videre efter 7. klasse med at læse lidt videre, og så var man blevet sådan noget. Men seriøst, jeg tror, det er et af de mest interessante studier. Ja, sikkert også et af de hårdeste. Ja. Var det kedeligt, eller var det hårdt, eller var det bare forkert? Nej, det var bare forkert. Det var nu ikke, fordi det gik faktisk sådan rimeligt også til sidst, men nej, det var bare ikke mig. Det ved det, at jeg spiller jo musik jo, og det har jeg altid gjort, og jeg er sådan en, du ved, jeg gør det sådan rigtigt. Altså, jeg tager ud og spiller jobs, og spiller konfirmationer, og spiller fødselsdage og alt muligt, ikke? Ja. Og spiller aviser og sådan noget. Og det var simpelthen, det var fordi, at så jeg fik begyndt at få nogle faste værtshusjobs, og så synes jeg, det var sjovere. Og så var der et eller andet med Grøntorvet, der skulle holde 10 års fødselsdag, og så skulle Kim Larsen og Cuben spille dernede, og så havde jeg kunne få lov at spille lidt opvarmning for det, og så glædede jeg mig helt vildt til det, og så vidste jeg jo godt, at jeg ikke fik læst noget som helst, og så tænkte jeg, nu må jeg jo hellere, du ved, man skal være ærlig med sig selv, og så tænkte jeg det med det brolægning, ikke? Mm-hmm. Og så røg jeg ind i det, og det har jeg egentlig været så meget glad for lige siden. Hans, er du ked af, at du sagde ja til jobbet på Grøntorvet, som han bodega i Odense? Nej. Hvad gav det? Det der med, det gav ikke skid. Ikke lige den dag gjorde. Men det så gjorde, det var, at jeg fik en fast hyre, så jeg spillede dernede i 3 år hver lørdag formiddag til sådan noget frokostbord, hvor jeg så sad og spillede viser hen i hjørnet. Ja. Så det gav et fast job senere, kan man sige, hvor jeg så havde et fast job, hvor jeg spillede næsten hver lørdag i 3 år dernede jo. Hans, hvad koster en konfirmation, hvis du skal ud og spille sin konfirmation eller et bryllup? Det kommer an på, om de har mange penge og hvad det er. Ja. Altså det er jo sådan lidt, altså du ved, dem der har, ikke, de skal rives lidt, og dem der ikke har, de skal også have lov at være med. Så det svinger lidt jo. Hvis du skulle spille til Anders' som mit bryllup? Vi er meget lille. Ja, det er jo sådan noget med, det er jo med kvittering, og det er jo vidt og sådan noget, ja. Altså, det, det vil jeg jo gerne gøre billigt, jo, fordi det er jo sådan noget, altså, det vil jeg jo gerne, det kan du være lidt PR i, jo. Hans, vi ringer. Det kunne godt være society, bror. Ja. Men Hans, nu skal du høre her, ja, der kan du regne med, at hele pressen står der. Hans, der er 1,5 minut til, vi skal have nyheder. Så derfor skal vi fattes lidt i korthed. Du skal sende en sms eller en e-mail, e-post til os på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du transport til tiden 44-65, og så sender du den, hvilken størrelse t-shirt du skal have. Hvis du har en kæreste eller en kone, så skal hun også have en, og så skriver du størrelse på hende også. Har du en kæreste eller en kone? Ja. Nej. Sidder du i en bil? Jeg har en god ven, som bor sammen med hende. Han skal have. Sådan. Så skal I måske gifte sig sådan en dag. Hans, sidder du i bil? Jeg er blevet siddende ude i min bil, jo, så I kan høre mig blinklys. Hans, ved du hvad? Lad os lige sætte telefonen ned til blinklyset hurtigt. Ja, så skal jeg lige se igen lidt til. Mm. Hvor fanden blinker den ikke? Skal man starte? Nu kører den. Ja, vil jeg prøve lige at sætte den ned nu? Ja. Det der, det er en Skoda, og det er en Octavia. Kan I høre noget? Ja, Skoda Octavia, siger jeg. Anders siger Skoda Octavia, og jeg siger, det er en Polo, en VW Polo. Samme blinker. Nej, det er ikke rigtigt. Jeg er jo brolægger, jo. Ja, og? Jo. Nej, det er en Mitsubishi. Det er en kassevogn. Jeg tror, den hedder L300. En Mitsubishi. Det havde vi aldrig gættet. Hav en rigtig god dag, og tusind tak, fordi du ringede ind. Og hør dig selv i radioen senere. Ja, og kør forsigtigt. Ja, det har jeg også tænkt mig. Prøv at høre her. Jeg har jo været en computer eller noget. Jeg er jo sådan en, der bare spiller musik og laver brolægning. Du skal finde et offentligt bibliotek. Ja, send du et postkort. Det gør ind i det. Ja, gør det. Send postkort. Emil Holms Kanal 20. 0999 København C. Attention, det sorte spejder. Det gør jeg. Hans, vi ses. Det er godt. Tak for programmet. Morgen. Og ha' det godt. Kære lytter, så vil vi godt sige tak for i dag. Vi er tilbage i morgen direkte og alt det der. Blandt andet med Kjeld Tolstrup i studiet. Jeg kan sige, der har den nye Felur-single med. Det bliver helt fantastisk. Fræk fyr. Vi siger også, at vores podcast, den er klar. Tak til Kasper. Tak til Kasper. Og nu skal vi stille om til det, der hedder P3-nyheder, for klokken er 16. Morgen.